Próbujesz dorównać, porównać siebie z ideałem. Pracujesz, rymujesz, innych chęce rujnujesz. Burzysz tematykę, myślisz jaką obrać taktykę. Schemat ten sam i punkt wyznaczony. Cel upatrzony, nauczony krytykować, słowem atakować. Czuć ja złej krytyki się nie boję. Zakładam zbroję, pokonam trudy i znoje. Stoję na scenie, takie moje przeznaczenie. Polecenie z ciebie, słowem zadowolić. Pozwolić na ocenę, zła czy dobra. Każda ma znaczenie, więc nie trzaskaj drzwiami, skoro wszedłeś oknem. Wróć z powrotem, a nie obrzucę cię błotem. Potem pogadam, teraz własną sztukę wystawiam. Stawiam wszystko na jedną kartę. Wrota przyszłości stoją szeroko otwarte. Oparte mamy wszystko na praktyce. W muzyce, w liryce kreowanie. Nie szukam sztucznego uznania. Zrobię co mam zrobić, tak by cię dobić. Po swojemu, tak jak chcę. Po swojemu, tak jak chcę. Powiedz czego potrzebujesz. Powiedz czego oczekujesz od życia. Powiedz czego potrzebujesz. Powiedz czego oczekujesz od życia. Porażka albo sukces. Porażka. Pierwszy przedział, dokonał się podział na wzory i pozory, wzorów brak, źle to nie miało być, tak. Znaki zakazu, zniszczę od razu. Taki jest cel wspólnego przekazu. To od ciebie zależy, w co chcesz uwierzyć. We własne siły, czy w opinie ludzi, którym serca zgniły. Od zazdrości, od złości, dla własnej przyjemności. Nie bójmy się mówić o tym, w co wierzymy. O tym, co myślimy. My budujemy własny świat na podstawie własnych zasad. Powiedz czego oczekujesz od życia. Powiedz czego potrzebujesz. Powiedz czego oczekujesz od życia. Porażka.